It's not the pill that excites me, that thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. Oh no, it's just the nearness of you. When I'm in your arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me if you'll only grant me the light. So tight, and to feel in the night the nearness of you. To enchant me, if you'll only grant me the right to hold you ever so tight, and to feel in the night the uithalen uit de jaren 60 van Tom Jones en The Nearness of You. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 19 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Jan Govert van Gilst uit Hellevoetsluis groeit plastic, papier en beton. Theatergroep Quatta en Jabbertalk. En het Nationaal Delta Congres. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. I'm ready to learn. Yes, I'm ready to learn. Yes, I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. To fall in love. To fall in love. To fall in love with you. Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. R.E.M. was dat, uit 1998. At My Most Beautiful. En daarvoor Terry Desario, samen met KC in de Sunshine Band, in Yes, I'm Ready. Jan Govert van Gilst uit Hellevoetsluis is met zijn bedrijf Vibers bezig met het ontwikkelen van milieuvriendelijke vervangingsmaterialen. Herman de Bruin. Ondernemer groeit plastic, papier en beton. Hoe dat precies zit, dat is niet echt een goede Nederlandse zin volgens mij. Maar dat ga ik maar vragen aan Jan Govert van Gilst. Hij is aan de telefoon namens Vibers. Welkom meneer van Gilst. Ja, dankjewel. U maakt zich druk om plastic, papier en beton in de zee. Tenminste papier en beton en u wilt de natuur helpen. Nou, dat is helemaal correct, ja. Het is zo dat ik een aantal jaren geleden in Borneo was, op een gewoon een normale vakantie eigenlijk. En ik zag er heel veel plastic op de stranden wat aangespoeld was. Mm-hmm. En echt duizenden kilo's plastic moesten iedere morgen daar weggehaald worden van de stranden, zodat je er eigenlijk een beetje normaal weer kon liggen. En ook in het regenwoud was al wel zo'n 80% van het regenwoud gekapt. Ja, ja. Er was allemaal palmolie voor in de plaats aangelegd. En dat deed eigenlijk iets met me. En ik heb een ontslag genomen en ben aan de keukentafel begonnen met een idee om een vervangende grondstof daarvoor te maken. En die moest dan ook maar uit Nederland komen. Ja, dus dat je geen transport had uit verre landen. Oké, ja, maar u maakt een product en ik zie hier olifantsgras staan. Is dat dan het product? Nou, het olifantsgras zelf is eigenlijk de grondstof. Ja. Het is een van oorsprong Zuid-Aziatisch gewas. Wat eigenlijk al 30 jaar in Nederland is. En er werd vroeger brandstof van gemaakt. En inmiddels hebben we nieuwe technologieën. We zijn weer 30 jaar verder. En wat wij doen is een heel klein vezeltje daarvan maken. En dat olifantgras, van dat kleine vezeltje maken we dus producten zoals bioplastic, papier en ook een vulmiddel voor beton. Ja, maar dat betekent dat het plastic daar nog gewoon blijft liggen. Want dat ruimt u, daar hebben u hem anders voor die dat opruimt op momenten. Nou, daar hebben we zeker andere initiatieven voor. En dat zijn ook supergoeie initiatieven. Ja. En wat wij eigenlijk doen is proberen dat er geen nieuw plastic meer bij komt. Olifantsgras, dat groeit, daar moet je ergens ruimte voor hebben. Die ruimte hebt u? Ja, die ruimte is er. En wat we doen is het olifants laten groeien op braakliggende terreinen. En dat zijn eigenlijk terreinen waar je geen voedsel op kan telen. En het olifantgras heeft eigenlijk genoeg aan zogenaamde marginale grond. En dat betekent dat je geen beslag legt op grond voor spruitjes of voor aardappelen. Mm-hmm. Nou, en van die braakliggende grond is in Nederland wel zo'n 30.000 hectare beschikbaar. Zo. Dus we kunnen voorlopig even vrij. Ja, de telefoon wordt wat minder, maar misschien kan u hem iets anders vasthouden, dan gaat het iets beter weer. Maar dat gras groeit vrij snel en daar maakt u dan producten van? Ja, dat klopt. Het gras groeit uitermate snel. En per hectare komt er wel zo'n 20.000 kilo per jaar van af. We telen het gras zo dat het eenmalig aangeplant moet worden. En vervolgens kun je 20 jaar lang het oogsten. En één zo'n hectare gras, dat legt ook gedurende de groei, legt het wel vier keer zoveel CO2 vast als een bos met bomen. Daar zit ik. Dan denk je, als we nou toch van die grond hebben, maar dat kan waarschijnlijk niet. Als je zonnepanelen, die worden tegenwoordig op allerlei weilanden gebouwd en zo. Maar daar kan olifantsgras niet ondergroeien of kan dat ook nog? Nou, dat kan er niet ondergroeien, want het olifantsgras wordt wel zo'n 3,5 meter hoog. Oh. Dus dat gaat niet. Nee. En bovendien hebben we ook voldoende platte en schuine daken in Nederland. Dus een enorm dakoppervlak. En ik zou vooral zeg maar de grond benutten om daar voedsel en grondstoffen op te verbouwen. En bijvoorbeeld lege daken om daar zonnepanelen op te leggen. Als mensen meer willen weten, want het is voor mij ook een heel nieuw onderwerp. Ik kende het helemaal niet. Kunnen ze op een website kijken? Ze kunnen natuurlijk op onze website kijken. Dat is fibers.nl. Mm-hmm. Wat ook heel leuk is om op de website van de Wageningen Universiteit te kijken. En dan zie je dus heel veel informatie over het olifantsgras. Dus typ gewoon in olifantsgras op Google. En dan kom je daar eigenlijk terecht. Ja, nog een laatste nieuwsgierige vraag van mij. Waarom heet het olifantsgras? Eten de olifanten het? Nou, we hebben het wel eens geprobeerd om in de diergaarde bijdorp te voeren aan de olifanten. Die lusten het buitengewoon graag. Ja. Maar de naam komt er eigenlijk van omdat een olifant zich er prima in kan verstoppen, omdat het zo'n hoog gewas is. Oké, ja, nou dan moet het inderdaad wel hoog zijn, want olifanten, nou, dat is behoorlijk hoog allemaal. Maar goed, dat is dan ook duidelijk, mijn nieuwsgierige vraag is daarmee beantwoord. Ik dank u wel voor het inkijkje in het olifantsgras en dat we daarmee, nou de hele natuur gaan we niet redden, maar dat in ieder geval een stap wordt gemaakt in het verbeteren van alles wat nodig is voor de natuur. Jan Govert van Gilst, dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Toi,

uit de jaren 70, Brad en If. En daarvoor Joe Dassin en Artois. Zometeen, Vreemde Vogels en Jabbertalk. Na Enya met Only Time. Mooie muziek van Enya. Je luistert naar de late avond op de dinsdagavond. Theatergroep Quatta speelt aanstaande zondag de voorstelling Jabber in het Maaspodium. Een muzikale theatervoorstelling met aan één stuk Jabbertalk. Mariska de Vries. Tekstschrijver Jibbe Willems won met de tekst van de voorstelling Jabbertalk van Vreemde Vogels de Gouden Krekel 2019 voor meest indrukwekkende podiumprestatie in het jeugdtheater. Ik ga met hem praten over deze voorstelling. Welkom Jibbe. Jabbertalk, wat is dat? Heb je dat woord zelf bedacht? Nee, Jabbertalk. Jabber is als je geen idee hebt hoe je taal moet spreken, toch probeert eigenlijk. Oké, een soort steenkolen-Engels, maar dan in de slechtste versie. Nog slechtere versie, ja precies. Of steenkolen-Italiaans of steenkolen-Ethiopisch. En van waar deze voorstelling? Wat is het thema van deze voorstelling? Waar gaat het over? Het thema van deze voorstelling is hoe ga je om met mensen die je niet verstaat of niet begrijpt? Ga je die vijandig uit je nest trappen? Of ga je kijken wat iemand te vertellen heeft? Ik voel hier een diepere laag. Ja, dat probeer je toch, hè. Ja, Nou ja, het is de vraag, is het belangrijker om in je eigen omgeving te blijven, in je veilige omgeving? Of is het interessant om te kijken wat er achter de horizon ligt? Dat vind ik altijd een interessante vraag in ieder geval. En ook wel een leuk thema om een voorstelling voor jongeren in ieder geval voor te maken, voor kinderen voor te maken. De nieuwsgierigheid is toch wel iets belangrijks om te stimuleren, lijkt mij. Ja, en je hebt het in de vorm, in de metafoor gegoten van vreemde vogels, die dus samen in een nest zitten en elkaar niet kunnen verstaan. Ja. Dat is de voorstelling eigenlijk. Het zijn drie vogels in een nest en op een dag komt er een vierde vogel aan vliegen met allerlei koffers vol met geluiden en muziek en spannende dingen die niemand kent. En die is moe, want die heeft de hele wereld rondgereisd. En die zou heel graag ook in het nest willen. En dat brengt angst en paniek bij de andere vogels teweeg. En het gaat eigenlijk over vluchtelingenproblematiek, als ik het zo hoor. Dat zit erin. Dat zou je er zeker in kunnen zien. Maar het is niet zo zwaar, hoor. Het is ook gewoon een voorstelling over vriendschappen sluiten. Ja. En hoe je dat doet. Het kan ook een voorstelling zijn over hoe ga je met elkaar om het schoolplein. Ja, het gaat eigenlijk altijd over waar mensen die elkaar niet kennen elkaar ontmoeten. Hoe lang schrijf je over zo'n voorstelling? Hoe lang duurt dat voordat de tekst helemaal in orde is? Oh, deze was wel heel moeilijk, moet ik zeggen. Want de opdracht was of ik een muzikale voorstelling voor jeugd wilde schrijven in een taal die niemand begreep. En een voorstelling die toch te begrijpen was. Dus nou ja, dat is een vrij onmogelijke opdracht, maar daar hou ik wel van. Ja, het was een mooie uitdaging. Dat is een mooie uitdaging, ja. Ja, dus, maar de eerste versies waar ik aan begonnen was, die werkte helemaal niet. Dus ik heb heel veel weggegooid. En op een gegeven moment ben ik gewoon gaan denken, ik ga gewoon iets schrijven wat ik niet begrijp qua taal. Maar als het maar muzikaal is en leuk klinkt. En zo'n soort mengeltaaltje gemaakt van allerlei klanken. En daar kreeg ik wel lol in op een gegeven moment. Toen ik het grote denken wegliet en probeerde eigenlijk gewoon plezier te maken, toen lukte het wel. Maar daar ben je wel een maand of twee verder. Het was een hele klus in ieder geval. Maar het resultaat is in ieder geval bekroond met de Gouden Krekel. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Fantastische prestatie natuurlijk. Het is bizar. Want je schrijft een tekst waarvan die eigenlijk, als hij op papier staat, nergens op slaat. En zo'n jury van zo'n Nederlands theaterfestival denkt dan, oh ja, dat is wel een tekst die we gaan bekronen. Het staat eigenlijk helemaal nergens op. Het lijkt me gewoon een heel groot compliment dat ze ook dat plezier opgepikt hebben, denk ik. Wat jij in de teksten hebt gelegd. Dat je het gevoel over hebt kunnen brengen. Ik denk dat hetgeen is wat ze bekroond hebben. Het is natuurlijk niet standaard, je viel op. Dat is waar. Het is ook het bekronen van een experiment. Ook José Hussaerts, die dit heeft gemaakt en geïnitieerd, die is ook gewoon een experiment aangegaan. En we hebben iets uitgeprobeerd wat niet voor de hand ligt. En dat is bekroond inderdaad. Dat is heel fijn. Dat is heel leuk. Wat zijn de reacties van het publiek? Ja, die zijn heel goed. Dat is echt heel erg leuk. In het begin hadden we vooral heel veel ouders die probeerden uit te leggen aan hun kinderen wat er aan de hand was. Dus we hebben een bandje nu aan het begin van de voorstelling. Ouders, probeer alsjeblieft niet aan je kinderen te vragen wat het betekent. Je komt er vanzelf wel achter. kinderen die zijn ontzettend slim en die gaan gewoon mee. Die zijn natuurlijk gewend dat ze niet per se alles in één keer begrijpen. Dus die hebben gewoon het geduld dat het zich wel zal openbaren aan ze. Ja. En dat werkt over het algemeen heel leuk. En niet alleen in Nederland. Deze voorstelling die heeft gespeeld in Egypte, in Amerika, in Ierland, in Engeland, in China zelf. En zelfs daar bij kinderen die hele andere talen spreken dan wij, blijkt de voorstelling te communiceren. Prachtig. Dat is fantastisch. Heel mooi. Zo leuk. Dat geeft weer extra plezier in je werk, denk ik. Ja. In Nederland dus nu ook de voorstelling Jabber Talk van Vreemde Vogels. Ik begreep dat hij op 24 november in het Maaspodium staat. Klopt, ja, inderdaad. Ik wens je heel veel succes met alle volgende voorstellingen die je nog gaat schrijven. En dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Dit is het eindpunt van de trein. Bijna geen mens hoeft er te zijn. Bijna geen hond gaat zo ver mee. Enschede, de burchten van de nijverheid. Staan er nog her en der verspreid, splonken hol en afgeleefd, waar nu de wind vrij spel in heeft.

Crooner kan ze ook. Annie Lennox en You Belong to Me. En daarvoor Joost Prinsen en Textielstaf. Het Nationaal Delta-congres heeft tot doel om iedereen die actief is op het gebied van water, in het bijzonder zij die betrokken zijn bij het Delta-programma, met elkaar te verbinden. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Hans Middendorp. Hij is fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij en komt rechtstreeks van het Delta-congres 2019. Hans, welkom. Ja, dat klopt. Ik ben net terug uit Goes. Ja, daar was het Delta-congres. Wat is het Delta-congres? Het zal wel met de Delta te maken, want je deed niet voor niets in Zeeland, denk ik. Het is het Delta-programma. Ja. En dat zorgt in grote lijnen voor dat Nederland droog is en droog blijft. Maar we hadden een voordracht van de heer Doorland van het KNMI, die ons uitlegde dat er wel degelijk een versnelling is in de stijging van de zeespiegel wereldwijd. Maar dat gek genoeg voor de Nederlandse kust dat nog niet echt gemeten is, omdat het zo moeilijk is om heel precies te meten en dat er dus nog te veel ruis in de data zat. Maar het grappige is dat een uur later zijn collega uit Vlaanderen het woord kreeg en die liet grafiekjes zien waaruit bleek dat voor de Vlaamse kust de zeespiegelstijging al wel gemeten is. Dan zal het voor de Nederlandse kust ook wel zo zijn, maar dan hebben we het nog niet keurig op papier staan. Of precies, zo. En het gaat natuurlijk nu nog om millimeters per jaar. Het mm-hmm. is inmiddels opgelopen naar 3,5 millimeter. Dat klinkt natuurlijk niet zoveel, maar dat is dan toch 10 millimeter is een centimeter. Dus dat is toch een centimeter in 3 jaar tijd. Ja, en hoe 3 centimeter in 10 jaar, dus dat loopt toch op. Er werd zelfs een doorkijkje gegeven naar 2300. Dat is natuurlijk een beetje een soort theoretische exercitie. Dat is wel heel ver weg. Niemand van ons kan hier zeg maar, voor deze voorspellingen verantwoordelijk worden gehouden. Maar dan gaat het toch over 3, 5, 7 meter. Ja, maar dan zit er ook heel veel onzekerheid in. Ja, goed, dat is ver weg. Maar voor de korte termijn is de vraag natuurlijk, hoe lang gaan we nog door met onderzoeken? En wanneer gaan we maatregelen nemen en wat moeten die maatregelen dan zijn? Ja. Want ook daar moet natuurlijk nog wel een ei over gelegd worden. Ja, nou ja, die worden dus al genomen. Ik weet niet of dat voldoende is, maar de kust wordt verhoogd. De Scheveningen, de boulevard wordt aangepakt in Katwijk. We hebben zandsuppletie, monster. Het is sowieso het doel, dat werd ook, dat is, of het waar is, weet ik niet. Maar het is wel iets wat we graag zeggen. Dat wij de veiligste kust of de veiligste delta van de wereld hebben in Nederland. En dat zou inderdaad zomaar waar kunnen zijn. En we hebben hem. Hij wordt goed in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat en door de waterschappen. Mm-hmm. Dus er is op dit moment absoluut niet een probleem. Het probleem zit hem erin dat we door het smelten op het Antarctica verwachten dat die zeespiegel veel sneller gaat stijgen. Terwijl als je naar de data uit het verleden kijkt, dan zie je een langzame stijging. Maar wat er gaat gebeuren is dat die hele ijsberg die daar op Antarctica ligt, even op een plastic zeggen, die ijsberg die gaat in dat water vallen. Ja, dat was in het verleden niet. Dus in het verleden had dat geen invloed en nu wel. En daardoor komt er een extra plas bovenop. Ja. En er is wel eens uitgerekend dat als al het ijs gesmolten zou zijn op Antarctica, dat je dan 53 meter zeespiegelstijging hebt. En dan zeg ik met Jan Boerenfluitjes van oké, en stel nou dat 10% stijgt, dan hebben we dus 5 meter stijging. Oei, dat is toch wel een boel. En daarom is dus een beetje smelt. Dat is met Engelse woord voor smelten. Een beetje smelt op Antarctica is een probleem. Ja, ja. Voor onze kinderen, hoor. Dat moet ik er dan ook op bijvoegen. Ja, maar goed, niet iedereen, niet morgen, maar. Nee. Maar en het gaat niet weg. Dus het is niet zo dat als we alle fossiele brandstof niet meer zouden gebruiken en geen CO2 meer uit zouden stoten, dan stopt de zeespiegelstijging niet. Die gaat dan waarschijnlijk nog 300 jaar door of iets dergelijks. Okay. Kan ook 400 jaar zijn, daar heb ik allemaal niet zo heel veel verstand van. Maar dus dit is een probleem wat hoe dan ook dat bij ons blijft. Dat lossen we niet op. Dat lossen we niet dus op. Nee. We kunnen goed voorbereid zijn, maar het heeft helemaal geen zin. Goed voorbereid zijn heeft natuurlijk altijd zin, maar we kunnen het water tegenhouden. Of we kunnen op andere wijze besluiten. 45 om meter niet meer, toch? Nee, als je daarop voorbereid wil zijn, dan zijn we misschien 500 jaar verder. En ja, 500 jaar geleden was het, 1500, zeg maar in de tijd van de 80-jarige oorlog. Ja, dan kun je je niet voorstellen hoe het 500 jaar later is. Dus wij kunnen ons ook niet voorstellen. Laten we dat maar niet doen, laten we maar kijken. Maar nu zijn we in ieder geval goed voorbereid. We weten, we zijn deskundig genoeg om wat te doen daaraan. Absoluut. De komende tijd. En dat is heel belangrijk dat ook blijft gebeuren. En dat er voortdurend aandacht voor wordt gevraagd. Want het feit dat we nu tussen aanhalingstekens nog even de tijd hebben om na te denken. Die tijd wordt ook goed gebruikt om na te denken. Ja. En dat is belangrijk. En daar zijn iets van bijeenkomst als vandaag. Helpt dat weer om iedereen weer goed dezelfde boodschap te spiegelen. En de neus dezelfde kant op te zetten. Dat Delta-congres is niet voor niets geweest. Is niet voor niets dat geweest. Dat zeker. Hans Middendorp, fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij. Dank voor het gesprek. Heel graag. Heb je de laarzen bij je? Als je in de studio uitloopt? Ik